أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة التغابن سورة التغابن تي الغبن لجوغي al ghabn moy an naqs rek moy ak wañi wañi expression la bo xamne nak dañ koy utiliser ci walu njaay moy nit ci façon le fait que yar wañeku ci ben parti bi ben côté ga ki jënd wala ki jaay mais boudé nak dafa upp nak nan ghabnul fahish mom lolou dañ koy téré mais fi at tarabuni fi ki tour yowmal qiyam la bok legui dina leral ci bir pourquoi kon ñu tudde ko lolu est ce fofu njaay dafa am ba ñu utiliser expression bo xamne fi ñu ko xamé won en tout cas fi suñu adina bi moy affaire yoy ak joxalante entre nit ñi nga xamne da am ak wañé ko guy am ci ben parti bi moy ki jënd wala ki jaay sar bi nak am nañu ne saru medina la am ñu ne saru makka la am ñu ne non saru makka la ba mu dess ñetti aya yo medina lañ def la wa yow madaniya kon yow da fekk mu bokku ci ñi ne saru medina la am ñu ne c'est ça wa suratu taghabuni madaniya wala moy téré bo mu lolu def am ñu ne saaru makala ba mu dess ñetti aya yoyu mo ya ayyul ladina amanu in min azwajikum a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyul ladina amanu in min alamu min azwajikum wa auladikum fitna da gisumako wala bi ya ayyul ladina amanu in min azwajikum wa auladikum aduwwan aduwwan lakum amna ñu ne aya bobu ak bi ci top ñet yoyu ñoo ci madiniya allah taala aalam sar bi atrahabu ñaato verset la sax 18 wala 18 verset la ko wala kon muné yusabbihu no ba'da a'udhu billahi minash shaitan bismillahir rahmanir rahim bismillah ci turu suñu borom kon mi allah lay tambale ar rahman bu yalla mi fess de la yermane ar rahim mom mi yermane mi yatu yusabbihu لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اي نك موي بريمير بو جوغي تي سوف بو جوغي فاتحه بقره دي واتي با جمناسي بي موي dernier ساري وختيس يي تامبالي سبح ولا يسبح bi moy dernier bi moy bo tambalon ta kaw di wacc waaw nga alquran bi non la moy buñu koy jang ñun comme que jang sar bu ndagat mo dina yombo bi mo tax mais numéro tation fatiha na ci top ci fatiha baqara mo ci top al imran ainsi de suite bo joge fof di wacc bi moy le dernier ci sar yi nga xamne dafa am sabaha wala yusabbihu mi suratul taghabun xam nga yi ci karam tuti suratul hadid ak suratul jumaati sax di ci teggu day teggu ci suratul munafiqun bi ci teggu yusabbihu la suratul saff sabaha après suratul al hashr suratul hashr sabaha la tamit ainsi de suite voilà di nak moy le dernier bo joge ci kaw muna yusabbihu mungi sabbal lillahi ñeñ bur yalla ma lepp fi samawati lepp lu nek ci asaman wa ma fi al ard ak lepp lu nek ci kaw suuf asaman li nek ci kaw asaman ye mo xamé malaka mo xam yi ñu xam ak yi ñu xamul ak tamit même planète yi ak yépp lepp luy lepp lu nek rek day sabbal yalla wa in min shay'in illa yusabbihu lahu khon amul dara wa in min shay'in amul dara dara lu existe illa lu yusabbihu day sabbal modax portable yi sax dañuy sabbal yalla mais yalla neena way yeen xamu ngeen walakin la tafqahuna tasbihahu ma yeen xamu ngeen naka lañuy sabbalé fleur bi day sabbal yalla mais man xawmako way am nañ ñuko yalla may ñu xam voilà yaramu do mo adama sax day sabbal yalla teureum yep mais mom li yalla soxla ci mom nekul ne yi teureum yi def mom yi mi def la yalla soxla ci yaramu yefer bi sax day sabbal yalla da mu ngi nan sangaram te bitel bi mais yaram bi day da ci lepp luy sabbal ak xeer yi lepp luy gisse akon yusabbihu mu ngi sabbal ko sa bal gogu mom jariñu du jariñ nit ki likoy jariñ moy jëfëm li muy def voilà muy def voilà manuma ñëw di def lu ma neex naan mais grawul parce que man sama yaram mu sa bal voilà lolu du nono o yalla dañu joxum xel indi ñu gaw suuf li nab li yablu wana ngir mo testé ñu examiné ñu ayyuna ahsanu amalan ana kan fi ñun mo daq mo gina rafet jeuf xam nga lol gisoon nañu huwa li yabluwakum ayyukum suratu tahrim nañu wala tabaraka huwa al-azizul qadir al suratu tahrim lawon non tabaraka lawon alladhi khalaqal mawta mo bin de wal hayata ak dund li yabluwakum ngir mu natulen ayyukum ana kan ki yen ahsanu mo gina rafet amalan jeuf wa huwa tamam al aziz ma kino timbur mal ghafur aji jegala kon moy nit ki soxla wuñ mu ñew ci kanam yalla di presenter nan sama bina moy sama yaram mi mu ngi don sabbal lol kon ku nek man nga ko def wala sangara si mi nan sax day sabbal yalla ak mbam xox mi mi lek dañ téré ko ko voilà kon lepp rek ma lepp mu ngi sabbal ngir yalla ci sabba ma lepp fi samawati lu nek ci asamané jurom ñaar yi wama fil ard ak li nek ci soufi tamit lahu ñel na koku nga xamné mom lañuy sabbal mom la lepp di sabbal lahu ñel nako al mulku moy bur yalla al mulku mbur wala hu tanyal nako alhamdu chant sant deug deug yalla lañuy sant dalena nak bo ma kula defal lu bax sant ko ndax sant yi ngoy sant ci sant yalla la bok ba nga nek purux duñ geureum ñamu daw dede santal ndax yalla la ko jox deug la mais da am ci kum ko jaarale mala bolu ñew rek naan dara fi amul dara wa yow dang mi dama ko yalla ma ko jox han du yow ah non non lolu mom lolu mom nga ko xel lu tudd lan lañ waxon ne mom la netali nan ki Seyd Abou Bakar si radiyallahu anhu mo dañ dañuy netali ne da doon wax ki Seigne Mansour rahimahullah nan ko dom awma ñakum xel wessu wut luñu la defal rek nga guux ay lekh nan dama ko yeyo yow luñu la defal nga fokk ne c'est normal ñu defal mako ba yow am nga lor ku jappé non moy du sant kenn ndax kuko jox rek day japp na non du façon mar lu wona ñak li c'est normal nga jox mako waaw force ou de gré la dedet du lolu wala hu tabur yalla mom kol alhamdu chant moy nit ñi nañ koy sant ci xéewal gi mu def nga nek nit def nga nek julit tan xéet wi gën boole la ci ta defu la yéfer da ben choix amoko ci du ngoura tax wa deug la da voilà ndax kenn tanu fi fan nga juddo kenn tanu ko way voilà manon na def nga juddo nit ki juddo ci ay yéfer yo xamné wala deuk bo xamné sax xamul diiné wala xam nañ diiné mais bañ diiné lañ def wa c'est ça koku nga gis né amna koy juddo ci bir fo xamne diine rek lañ xam muju nek yefer dina ko gis ci bir ñu gis ko xamne ñoo ginnona bañ diine mu muju nek julit kon nak bu santi am buru yalla mo lañuy sant wo huwa ta mom buru yalla mo ala kulli shay'in ci lepp nak qadirun kuko man la lepp la man lepp la man lepp lepp mune huwa mom bur yalla ba legi bo xamul moy kan allazi moy ki nga xamne khalaqakum mo len bind yeen bu len dof dof lu bay deglu ñi nan len non la vie mom nature be ñu fi indi rek gaay yi nga xamne ni ñu tuddu mbokki darwin yi ak gaay yi mel non evolutionniste ñeen gaay dañu évoluer ba ak ba mel ni mais am nga lolu mom moy katch gi gëna reuy légui sax gaay bokay wéddi nit ku taxaw sax diko wéddi ci yenn dëkk yi quoi wala gaay jaay sax yenn intellectuel ci suñu dëkk yi yoy dañ koy russa wax ba ay ci mam adama suñu mam duñ ko dañ koy russa mo tax waja da na won amna fogna ben serigne bu doon wax ne wa da ñom buñ ne ñom golo moy seen mam d'accord ñom ño xam na golo nek seen mam mais ñun mom suñu mam moy adam legi comme ko deug la sax golo du seen mam mais comme que non la deme nenañ ñom kay nañ nangu ñom seen mam nek golo dañ baye suñu mam C'est ça. Il faut archéologique. Fouille archéologique, ce que tu trouves, c'est ça. Ni gens qui ont été venus, ils ont été venus. Et c'est ça que nous avons trouvé. Parce que... En plus de fouiller... kon mona huwa bur yalla mom alladhi moy ki nga xamne khalaqakum mo len créer de mo len bind te am de moy ne yalla bind len ta amul model bo xamanteni dañ na xam nga leg leg nit ki limi def du ken du ko bind créer ñu nan leg dañ nan inventer wala même inventer lor muy inventer wala découvrir wala découverte moy mom lu muy découvrir mais créer mom yalla ay créer moy limi def amul model bo xamne da nga nan da outone da amone ben model bu nekkone bu existé won am jëm am lepp mu copier ci lool dede kon bur yalla mo len bind fa minkum mu am ci yeen kafirun ko xamne dafa wedd yalla wa minkum amna ci yeen nit ñi mu'minun ko xamne dafa gëm yalla wallahu tabur yalla bima ta'maluna ci li ngeen di jëf basirun ku ko gis la nak bu len fogg ne yegul liggey gi rir wax bari na ñoo xamne japp nañ ne yalla mo yegul liggey gi rir comme gaay dajewon ci kaaba ga nan est ce buñu waxe ndank ñaar ñooñu ki ne bo waxe ki ne buma waxe ndank yalla duma deg est ce dinañu deg ñu la ci ñoom di question yoy lañ nek ba aya ba waccion sawa'un minkum man asarra alqawl aw jahara bi moyem ci yeen ku wax ci kaw non ku wacce ba atam di deeyende wala nga wax ko ci kaw yalla lepp lu deg khalat sax khalat da xamna ko wa ndax ki don même ba ma abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu mune ñaari motax nim len wowe dañi ñaar ño xamne sen ki moy sen xel yi presque wala sen xol yi presque dara newuj naga lañuy ñëwé naan yalla di waxtaan ki naan buma est ce buma xey ndank yalla dina ko dégg na ko amal na ko dégg ñu nekk ci discussion amé am na nit ño xamné tamit ndax lég lég dang koy wax lég lég dang koy jëf moy yalla yegul ligé giir tékki wul né damay taxaw diko wax lég lég samay jëf da koy wané ndax ay jëf tamit day wax jëf façon communication bien sûr ouais xam nga auto bi may duggu ni may dawal auto am kuma auto buma jitu bu nager di ñew mom bu ngi gis nu muy def day deug frein rek lan la signaler rouge feu rouge ci ginnaw phare yi ci ginnaw dal di may signaler lool mom muy communiquer moy ne defal attention wañi sa vitesse comme man da amna problème bu ne ci kanam wala amna danger wala feu ba ngi rouge wala dal amna piéton bu jek rek traverse mo xam da man nu mako comprendre pourtant waji waxul ak man ne ouais ouais c'est ça ou bifonet qui auto bi bul waxul moy communication du tout temps ap cadeau buñuy wax ni koy deg motax jeuf leg leg di nga jeuf motax luy woné né yow da nga japp né yalla yegul li xew moy di jeuf yo xamné comme si yow da nga nan buma nekké ci ñoom diw di def lu baax buma nekké fenen def lu bon di way yow comme que fi dal gis na ne gaay kenn gisuma fi kenn xamuma fi je déconne jusqu'au petit matin na def lu mon neex voilà am nga lolou yow yow bo yalla mi yow da melni da nga don def ngir ñoña voilà alors que bo gëmon ne yalla ngui gis moy ne mané ci ñi wax mané ci ñé wa ci yam ndax yalla mel ni mo ngi may gis ak fu ma man di ouais te pense à lui voilà lo def nga ne tu vois mo ngo mo tax yalla ngi and ak yeen tekki wul ne yalla ngi ci kër gi am nga lég lég nga dégg ñaan yalla ngi fi non yalla nekul fi il est nulle part voilà il est nulle part il est c'est que mo ngi fi limi wax jox wax ju yaqula moy yalla mu ngi and ak yeen moy xamna ci lu ngeen ne rectu ngeen ko tek wol ne lay and ak man buma duggé ci douche bi yalla ci douche bi ak man buma doggé ci fonce bi di mo ngi ni dégg ñen ni mom xamuñ dara barnañu ñu ne ñu am ko leen la ñu ne bo yoré torche nga tim ben fosse septique c'est quoi nga tal ki bi non tout dilo voilà ki ne moy lampe bi ki torche bi waawa ngay nit waa du di nga gis lere gi waa mu tapé fenn muneko lere bok est ce day tak muneko dire muné yalla non la len muneko xamou dara non comme non comme gamu kat yi rek mom ah ah non non c'est que non la yalla men c'est que xamouñu ko quoi pour expliquer ne le fait que ñu nane yalla ngi fi waawa moy expliquer non alors que demawul non koku mom moy xamul dara ci côté bobu da kon mune mo len bind hu wala faminkum kafirun am na ñoo xamne ci yeen dañoo wedd yalla ay yéfer lañu am na ci yeen ko xamne yéfer la waye wa minko am na ci yeen mu'minun ñoo xamne dañoo gëm yalla xam nga adina bi ñaar yo yo fi am at nu adina bi at nu ñu changer programme yi les têtes ñoy changer mais affaire bi réalité reste que kafir ak mu'min fi nek legi nga ne ma me nafiq nak manela nafiq yalla mo dakk senu ngëm ci suratul ahzab neena ñoom gëmuñu moy ne kon ñoom ci yéféri lañ bok mais comme que ñoom li ñi wone li julit lañ ci atté sharia dañ leen di jappé comme ay julit mais yalla me xam deug xam na ne wala kinnal munafiqin humul kadhibun khawma suratul munafiqun bi jete ko mona waaw kay wala kin waaw wallahu yashhadu innal munafiqin lakadhibun da yalla ngi sede na nafiqi ay waqtatul amul la ba mi wax bi annum amanu thumma kafaru wa kay yalla mo ne dañu gëmone ba pare moy mongi bi annu amanu thumma kafaru kon dañu gëmone ba pare weddi kon nafiq kon ci la bok mais bu dé ci atté duñ len mëno japp nit nan ko diw nafiq la té muy julli ga gis ni mu nek julli nafiq non la moy motax ken xamulen loolul ñuko yalla xamal ta sax leg leg sax ñak leena xama gën ñak leena xam dal mo gën jappé ñepp dal nañ ñu wa ay jaar dal c'est ça ouais légui lum la nax lool digënté ak boromam boromam yow nakula mo da sayna omar ne won du may nax dal nan la ko waxati won fatena expression la wax côté nax bobu meral moy moy ne yoyu ken naxula naxula ay da ngay sarax ni nan la yow waji da la nax naxula yalla tax ngay def waaw yalla tax ngay def voilà ouais c'est ça de ouais legui mo ne kon yeen amna ci ño xamne li moy dafa am ño xamne dañuy juddou nek yeufer ba kéré ñuy genn adina am ño xamné dañuy nek yeufer au début de leur vie wala une partie de leur vie wa après nak ñu nek ay julit lool bari na mu am ño xamné dañuy nek ay julit gëm yalla dem loolu nak le mujju nak ñu nek ay yeufer ça c'est mauvais ça non lool mom mo bon inna ar-rajul la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira fayaf'alu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha yaronte bi sallam neena ak contraire bi yeb la wax nit ki dina ligey dina jef jefu wa aljana ci benen ki bi version bi nek sahih imam muslim mona fi ma yabdu lin nas ci li feñ ci nit ni kon lolu moy ndax hadith bobu be moko gina leral moy ne dina jef jefu wa aljana ci li feñ ci nit ni li nit ni gis yalla mom xamone na ne réellement waji jefum di baaxul boudé li feñ ci nit ni mo baax yalla mi xam deug deug réalité moy jefum di motax jef nit dina julli ni xam nga motax gis nga ay fiqhu gi liñuy ki traité moy est-ce que julli ji werna am yorul duñ wax muk nangu nañ ko nangu lool du sen affaire ndax lool yalla ko xam ay julli nit mom nangu nañ ko nangu wuñu ko lool yalla ko xam bu ko nexé nak mu xamal ben nit ne ko yow julli ñi de tay seen julli nangu nako lool man nako xamal mais dal ñun fi ñuy yem moy motax fiq da ngay deg ay wirna lañuy wax moy dal li ñu ne ni lañuy julli ku ko def dal ñu lañu ci julli wirna nangu na nak bu ko fi kenn ñu direte boko waxe ñu ne la ah non lolu mom bokul ci ñuy affaire quoi ay nak nangu nañ ko ndax selal gi war est ce def nako xam nga ku jogon di julli ngir na ngir gistal ko xamne du julli kërëm mais ñew na ben ndaje ñepp di julli mu julli wala ko jog di julli pour nit ñi gis ko ci biti ni mo gisee mu dama nan bu defé ni ñuy julli non dama nan ki jullem werna c'est ça mu mané ndax nangu nañ ko mané la nangu nak xawma ci dara lol yalla inna ma yataqabbalu allah min al muttaqin yalla ñi mi nangul deug deug moy ñi ko ragal da man comme que manuma dag xolu nit ni di xam la ca nek dum na ñoom diet c'est pas notre domaine kon nak lool mo am motax bim doon wax badiru bil a'malis salihat bil a'malis saliha fitanun ka yawmin ka no num ko waxati ka yawmin mudlima mun mi wax fitanun ka qita'il layl al mudlima mun jekante len ci jëf yu bax yi bala fitna da amna fitna yu ñew yo xamne day melni ni guddigi guddigu lendeum sa étoile ni mi mel nga xamne ni ñi soté ko nono mo ne fitna yi non lay démé ci ñeen di dëkk ta nak bu kenn ñaan naan yalla dama ko yalla fekkal man pour wone ne man ko manay ko man résister la dédit motax yalla dama yalla ki yoy kenn du ko ñaan ndax yow xamo sa xol estan bi xam nga ni nga mel mais ken leeru la bu fitna ñewé nu muy démé aman am nañu la ginnono ñu ginnono deuguer ki wax lool fuf ba ñewé dañu té tam voilà bam né nit ki day xey gëm yalla gontu wedd yalla wala mu xey wedd yalla ki ainsi que contraire bi mo ngay jaay diinem bi haradin min ad-dunya qalil di jaay diinem ci pognatum adina mu new ni gis na ngay xey suba nit ngay gis mu julli japp julli sangu julli genn dem ci commerce am wala dem genn di doxalante nit ni def lo xamna lu do non di def lu do non wala sax mu def jo xamantene ni man nako neflo yefe après moy dal mom limu soxla bu numu ko amé baxna man dal numu ko amé rek baxna wayum si kafiran wayusbihu mu'minan di def non rek mom dal day jallar be ko non nak motax boy jëf nak jëf yu bax yoy da la ci protéger motax mu ne gaaw len ci jëf yu bax wala ay ta libre setanum tele ki feuilleton rek ñun yoy lañuy def duñu tok am temps libre ne xaaral ma sikkar wala ma jël alquran li wala ma xol ben téré ngir xol lan la ma mëna jariñ dedet am set suñu am na jot yépp setan tele la ta sax lu am so duñu setan lu am solo c'est pas instructif wax plus moche la vie mom c'est pas instructif mom ainan plus belle la vie man len mais yeen ni ñi ci sétan lolu moy ne ñu bari dañ nan dama ci jangé mais lolu lolu kiko sétan ak kiko dul sétan lég lég ban ana ban différence la ñam dang ko gina mus japp nga ne ya ko gina xam dundu bi yow ah non lolu ci worate iblis yi la mo len di wax wax len lolu yeen da ngay nak fi mu ne ni ngeen nandé ni ko dul sétan yi ni dela novela yi comprendre ñu ñu xam même buñu leen waxon loolu la sax mais musibe bi ci bi loolu sax mais dal mu ne famin kum mo leen bind huwa mom bur yaalla alladhi ma ki nga xamne khalaqakum mo leen bind famin kum amna ci yeen kafirun ko xamne ye ver la de wa minkum wa amna ci yeen ko xamne mu'minun amna ci yeen mu'minun ñu gëm wallahu tabur yaalla bima ta'maluna ci li ngeen di jox basirun to gis la ba legui yoy rek la suñu borom mom ñun rek la bind mo ne dedet khalaqas samawati wal arda mo bind asamani wal arda ak sufsi bil haqq ci deug bindu ko gir tiaxar no ma khalaqtu lu mu waxon samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin binduma asaman sek sufsi ak li ci digeunte bi ngir fo adina nak legui programme porek lañ tek tek jeux olympiques bu jexé coupe d'afrique ligue des champions europe bu dé afrique kan xawma coupe ak des nations moy né tennis ñew handball ñew xol programme yoy ni ñi occupé ñun sénégal mom mo raw mom lamb ji nak fat digeunte yo championnat bi sabar kati sim kati non ñun mom suñu dundu yépp ci loolu rythme tan biir sax danaka légui bayi mel mais dal soirée dansante tay ki lañu ko tuddé wa tuddé tuddé nañ ko ki moy suñu marraine ki moy suñu parrain mom lañu ko tuddé chef d'entreprise bi tay mom lañ tuddé ki bi ko ñuy doora fal rek ñu commencé di la tuddé lambak lool la wax mané est-ce qu'ils vont s'en sortir là ah dañu mus ko xamnañ né waji du ko jël ci salaire la kenn du la tuddé yow budé sa salaire même budé 3 1 million la par mois xam nga né manuñ la tuddé lamb nga def ci sa salaire boko ci def la dañu wax légui yow liñ ci def te 1 million mom ñéma wo ñu tuddé la lamb nga def ko ci 1 million day dara même ah légui yow alal kon ñi ngay joxe foko jëlé foko jëlé c'est ça ouais ba paré après nak ñepp d'accord ci contant ci lamb ji buñ xëyé nak xam nga ñepp ay contant ci lamb ji di ki mais après ñu na ñu buñ ñeneen ñëwé ñu japp ñuy top ñoñé naan leen dañ leen di tejj ak dañ leen di ki ñepp naan wax nañ deug c'est des corrompisés là là waaw sacc ala lu rew té nak ando non mais deug bi man da man sa non Sénégal mom sabar bu traja xola bu tax bi da voilà mais c'est gagné man xawma gaay dañ lu xalat da en plus sax leg leg sax bon il faut prouver na sax waji sax na am nga mom voilà kon yalla neena khalaqa mo bind waaw ak Allah di mbax la mine lo amul si xawma lan ci ngelaw fi muy dem tiba c'est à dire xaliss bi nga amul si njub ak yoy tiba si lu bon rek la quoi c'est ça waaw lol lol mine ñi nga gis ñuy maye maye yu beuri xaliss yu beu parce que xaliss la bo xamne du waaw général du bax waaw général du bax ba xam nga li ngeen nax ko wala du liggey ko liggey bu jaar yo waaw xam nga ne do ko passer passer comme ça la tu vois wala rek nga nek bu yak kat wala ku dul xalat ndax am nañu wax dañuy liggey liggey bu lakan mais problème bi moy fiñ koy duggal du bax bax am ño xamne mom seen liggey te toute façon ñom daganul mais fiñ koy duggal du dagan ne gis gaay yo xamne mom dañ ciy jël ben par yobbu ko Touba Mbati waawon japp ne lol genn na len si way mais defo fi dara liguey ay pyramide ki yoy gagne yoy jël wala sen tiaxan yoyu organiser soirée dansante wala yu mel nonou ne solidarité jël ko jox ko serigne ngir mu contane japp ne lolou boko ci joxe tout rek tax na mbir mi lew waa yow mais non dañuy fonto ni ñoom mais li domaine moy da ngay gis ko sonu liguey liguey bu dagan mais après fim koy duggal du baax non ça c'est dommage mom kon nak yalla kon neena dama bind asaman ci ak soufsi sa fama li ak soufsi ci deug azakay lañ doon wax ñu ne par exemple azakay bu ñepp doon joxe azaka niñ ko waxe normalement problème yi ni ñi rencontrer tout ça là tu vois c'est ça xolal le nombre de gens qui ont beaucoup d'argent ouais c'est ça ku ci ne nak sa li nga am nga genn ci asaka tu vois c'est que ñun ñun julit ñi dañoo saggal julit Sénégal ñi ci upp ak aduna bi ma ñi ci upp dañoo saggal rawati nak suñu dëkk moy ni même asaka sax ndax dëkk bo xamne ben affaire amna moy amna deuk yo xamne bu lay da nga gis ne kenn jëfewu fa dara wala gisoko ndax amna peut-être ñukoy def ci souf mais lila leer moy l'écrasante majorité bu man bi nga xamne warna genn azaka gennewuñu japp nañ ne buñ saraxé waaw c'est ça mba sewiñ bi am cérémonie mu yobbu fa magal wala dam mu yobbu fa 2 millions wala 50 millions wala 50 500 000 pour mom lool baxna waaw lool tax na azaka ci waaj lool du dara lolu li lolu dara la newul farata la wax farata gi moy nga genn asaka gi ta boko genné ni yalla wax nga koy jox 8 façon personne yo koy jox ben bu don serigne bi day dajale ay asaka diko tas ci ñi ñono ñi ko wara jox lolu man na nek mais pa jox ko ngir mu gam moko ba pare ta sax ñom buñ koy joxe ñom buñ joxe asaka ñom dañ pour ñom saraxé yu bari ñi saraxé tax na mbir mi wacc na légui nak bu lé yow da nga nek ci comme situation bu melno comme suñu dëkk bu dé nit ki nga xamné dafa wara genn asaka légui lég bax na ci ñu mel non ñu wané ko ba nit ñi gis né li dañu ko wara def ndax def ci souf mo gën sa su né mo pas sa su né mo gën ndax ye ki ñu tuddu ngistal du ci am leg la du ci am moy def lu neub bu ngistal lu ci am budé nak ki nga xamné waji mom assuré wu na côté ngistal mom li gën moy nako wané di ko génné ko ba ñepp yeku bu ko défé am naño xamné dinañ am alal mais masuñu ci baye xel am ño xamné baye nañ ci xel mais japp nañ né buñu saraxé rek baxna ñu xamné li la da tamit yoy sax dañ ko wara jangalé mu leer quoi jangalé mu leer way c'est ça wax leen ko man bo nekké serigne tam gis ño xamné leer nañ ñi boromi alal lañ say talibé lañ buñ ñëwé dé leen wax né mais azaka mo baye nañ ci baye xel wa deug la dé way c'est ça au lieu que nga wa sen enveloppe yi baxna lool yi ñen may jox mais azaka est-ce que yeen ci baye xel même boudé serigne bi sax bu ko xamul xam nga serigne sax yoy da ko wara xam mais ça sera très difficile sax gaay serigne yu bari xam ko sax ndax de toute façon jangatu ñu affaire yi mom ñi fi jang nekkun ci télé ci fénu waaw waaw deug la ouais ñi xam deug ci serigne ci nekkun ci ñi ñi wané ni gaay nga xamné lu xew ñom nañuy gis ñoo amna ci ñoo xamné am nañ xam xam mais ñi ëpp meluñ non moy wax kat yi rek wax kat yi mais am na ñoo xamne seen daaral ñor di jangale ni ki ñoñu di lañ ko xam mais comme ko ñoñu sax gaay duñ leen faalé wax nañ non ñoma général comme ko yow du leen intéressé ñom xam xam rek kalen di intéressé da gaay xam xam intéressé wul nit ñi do leen sax xam xam mais ñi ëpp ñi feñ ñi di ciow nga xam nekk ci politique bi yakamti ki xew ba ñuy kaas wala suñu gamu gi def fi dara suñu magal gi def fi dara en general ñom xamuñ dara ñom ñoñu mom am yaakar ci ñom mom ci côté bobu mom dina tumuranké en tout cas dal yalla bindul bindna dana khalaqa mo binna samawati asmani wal arda suusi bil haqqi ci deug wa sawwarakum mumelale len jox len ku nek ay melo moy melo bi mu def doomu adama ni mel xamne nekul ko xamne comme ni xar yi 4 pat la yor yorul lol moy yalla teggelen ben façon ni moy ni nit mel fa ahsana murafatal suwarakum nim len melale nga xamne doomu adama ni mel amul lu mel ni mom moy ni mel ni nit ni mel ni di dox ni correctement mel ni animaux yeb ben amu ci non même golo yi meluñ non golo yi ñent ki lañ yor mais comme ni nit melni xam nga xarmi ni mel beuy bi man nako ne yow sori woñu way way ñoo bokku rek ay kat lañ yor ni mais nit ni ni mel moy ba pare yalla may ko xel ak yoy yeb dox ko melal ko ni mel nga xamne neena dama bind adama ci adama dañ ko bind ci melom wa ilayhi tati bur yalla nak al masir le mujju le lepp di delu moy delu way bal kuñu fi gassal bax rek ta yalla leñ nañ ko delo borom lañu même les tiaxan kat même da ngay gis même ñi nga xamne nenañ geemuñ dara sax même xam nga atay da ngay gis dekk tuba bi atay yi ñom lima ci jaaxal imé ñom seenu bundu yeb dañuy wote ñu ci bari quoi surtout ñu siiw ni ñom dañuy wax ni geemuñ dara da porta buñ déwé ñu défal leen bénn cérémonie religieuse ci église bi mais ba paré nak doora budé ku nangoon ñu tal yaramam ñu door ko défi doom waaw mais yow gëmo dara pourquoi ñu lay duggal ci église bi waaw deug la ah gëmo mo la dañuy tay lo rak té yalla lañ jëm kay ya'lamu mo xam ma fi samawati bur yalla mom ya'lamu mo xam ma fi samawati lepp lu nek ci asaman yi wal ard yak suf amul ben darul ko ci recc wa ya'lamu ta mo xam ma li nga xam ne tusiruna mom ngeen di neub diko wax nank wala diko def ci suf wala diko def ci lulu ndem wala diko li ngeen di yelu moy wax ci suf wala yi ngeen di neub yoy ni ngeen def en secret yalla neena ma ko xam wa ma tu'linuna ak li ngeen di def mu ne fang والله تبور يالا عليم مو خم ادي خما كون لا بي ذات الصدور لي نيك سي دني موي لي لي نيت كي نيب سي خولم صاح يالا نينا خمنا لمي نيب سي بير خولم لام ونيغول ndax ak nafiq nek ci xol bi wala ak bagn julign wala bagn nitni wala bagn bindu yalla jaamu yalla yak yoy ak lu man di lu man nek sa xol yalla neena xamna li ci deuni legi nak mune kon fi ni nga gis ne xora sa bi ci kaw day jangale lan xam nga sar lu melni ni ba fi ñu yem ni saru makkay epp yu ñuy wax ni mo tax ñine saaru makala ñom da ngay gis ne thématique bi ak ay jégué ak ñom liñ wax non mais amana nak li gëna dëgër moy saar bi xam nga jamané la am nañu ne saaru makala ñine saaru medina la am ne saaru makala bam dess ñetti ay ñu wax waaw da ngay gis ne thématique bi ci kaw ni fi ñu ngi saaru makka yi ne li lañuy wax moy day gëm yalla lepp sa concentré ko ci ngëm xamne moy fondement yi nga xamne xam nga diine ji dafa am luñ nane al us al furu al usul wal furu moy dafa am les fondements diine l'islam dafa am fondement am nak branche bu doon garab dañ nane moy dart bi li ci bi ak ki reen yi ak yoy ñam ñuy tey ki bi ba ci tomb ci kaw legi nak branche yi moy feuy ak yoy branche yi ñoy ay julli ay wor ay lol bu fi fekkul fondement mom jarul ngay julli mom fondement moy len gëm yalla gëm yonenti alayhi musa ta salam gëm yowmal qiyam gëm yoy mom non ko ko gëmul bu julli ndax li ngay julli perte ta lu tuddu yalla nangou ci dara woor ba ngay sonal sa bop rek non de toute façon yalla amul mais quand même de julli nak mo gina dal xel mo yow su julli baxul jarul da ngay sonal sa bop defi lenen mo gina dal xel mo yalla gem lo kon ya yeus na thématique bi da ñoro temu makkay fofu xamne fondement yoy lay tawax legi nak mu ñew ci muné alam yaatikum ndax dikkelu len naba'ul ladina kafaru khabaru istuaru netale alladina ñi nga xamne ñom kafaru dañoo wedd bur yalla min qablu de jitu won len fi yeen yeferu makkay ak ñi melni yeen ba yowmal qiyam xana yeen istwa evenement bob dikkelu len seen xabar dikkelu len kay ma wax lan lañ defo ñom nga xamne dañoo weddi won kon wax na lañ ñom dañoo weddi won moy liñ jëfoon mun fa zaqu consequence fa zaqu ñu mos wa bala amrim consequence seen jëf yi moy weddi yalla ak weddi yonent yalla mu sallallahu alayhi wasallam ne waxu ngeen fi dara reuy la meñ yeen xam ngeen ne yalla bu yow yalla dina len yone dinañ ko gis ci garanti kon ñom lan lañ doon wax kon yalla dañe aram yaatikum ndax dikkelu len naba'u khabaru information moy histoire alladhina kafaru ñi nga xamne dañoo wedd won min qablu te jitu won len fa zaqu ñu mos wa bala amrim consequence sen wedd yalla wala hum te ñeelon na len defal nañ len ba legi ñu azabun bugal alimun gu tar bo xamne ci lañu ne mune dalika bo gise li nak yalla neena defumako ndax dama leena togn de yalla du togn defumako tamit mais liñu def ñom ño causer li tax mbugal mu metti mi dal len kay mo wax la luñ def zalika bo gise li ni dal len muy mbugal mu metti mi ta tamit muy conséquence luñ doon def muy wedd yalla bi annahu bo gise li zalika li tax nak li ni bi annahu ndax ñom mom kanat dafa nekkon taati nekkon na di len dikkel rusuluhum sen yonenti alayhi musaatu wassalam peuple bu nek ay yonentam dafa doon dik bil bayyinati ci ay preuve yu leer nañ ñuy wone ne yalla moy yalla mom rek lañu wara jaam mom lañuy jaam ci deug ñak ko jaam di indig lor amna lor yi neen la jaam ko di xewuli neen la man mi leen wo moma yone faqalu lan lañ leen tontu bu yonenti yoy maso na ñew indi ay preuve yu leer ndax gaay dañ nan la bo fi indiwul preuve mom xam nga c'est normal sax ñom ils sont logiques ndax tamit lool la ba tay ji non la ku fi ñew ne borom xam xam la il faut prouver luy wone borom xam xam voilà ñom ba ci fofu c'est normal bo ñewé ñu la yow légui yow da nga ne yalla la yoni ana lan moy wone ne yalla la yoni c'est ça bala baba fofu c'est bon c'est ça ndax tamit yalla mom deful tamit ku joge fe rek rek waaw c'est ça kon de kon ñeppay sank waaw deug la suñu jëfi adina sax man duma problème ju bëd rek génn dégg ben charlatan bu nan da mëna fa bëd rek ma dem dox ko sama bën mu xott non c'est ça deug la kérok lay gëje gis lu leer malako wala kon nak dañ koy prouver kon ñom ñu né ñom faqalu olié nak ñom ñu né ñom nak moy kon buñu laaji ay preuve dañ leen di indi preuve mais bu preuve yi ñëwé après nak ñu né faqalu ñu né abajaru ndax ay nit ay personne des gens comme ay doomi adam mom yaaduna na ñom ñoñuy jubal yi ay yeen japp ngeen ne ngir di ngat fi ñun ñepp yam tieb bi may dank ci ngay dank ñoo juddondo demoko ben université daaro sam fi lañ nekko yow nga jekki rek ne yow daal yow am nga lu particulier ñun luñ amul yow d'accord abasharun fa qalu ñu ne abasharun way way ndax ndax ay nit ay ko ay nit way yahduna na way ñoñe yaay ay ginde ay neena ñoy ñoñuy ginde way ay nit ñoñe fa kafaru ñu weddi wa tawallaw ñu du moyu wastaghna allah bur yalla mom doyno doy lol mom faale wulen seenu weddi yalla lu muy wañi yalla yalla doy lo na bopam wallahu tabur yalla ghaniyun moy ki nga xamne mo womal ghaniyun wala hamidun ta moy ki sante soxlawul seenu mir nit ñi bu ko ñepp ron jaam yokku ko deureum bu ko ñepp 15 bu ko ñepp weddi won nit wañu ko tous wala légi am nga yi ni gaay li len dalon bay dal nit ñi ba légui moy dafa am comme li ki di wax nu tudu Cheikh Omar radiyallahu anhu ni def ci rima buntu bi mu def ci obstacle yi nga xamné moy tax nit ki du reconnaître wali yu wala serigne wala nit ku bax obstacle yu bari la yo xamne day tax nit day tax nit ki ndax boudé yow nit ki yang koy xolé le fait que nit la ni borom day febar di am ay soxlo duko fajj duko mana fajj leg leg mu tok bëgg am dara duko man lool boudé lool ngay xol c'est vrai que ku fi ñew naan le serigne le nak na wala lu amna lu particulier leg leg doko gëm ah non dañ na buñ né diiw amna ki nak na diiw yi nañ ko xam yi ma ko xam yi nañ ba dalay na nax genn leen ma ci sen rir gi ñe nek la dara xamugo ki ñoo nak ki mais ñoo doon fanan ben la melni après lool day teki ne kon yow warul la warul la ndax dafa bokku ci obstacle moy moy le fait que nit ki ne di xol carcasse doomu adama gi ne ki ki ñe naan ku mu ñaanal nga wër ki febar fi di waje de kérok mako yobul won hôpital saraxal nañ ko bu yag yeen ngeen nan day ñaan mu wër bex na dofu ki bu ko amone du ñaanal bopam yoy yeb ay façon obstacle wa obstacle way deug la de way ak tamit le fait que mu nek nit comme ñun ñun way non ça way ñoy ndeké no way di añando mais qui en particulier ban particularité la am dara kon abasharun way yow na ay nit yow do na ñoy ñew naan dañuy jema ginde ñoy ñuy gindi fa kafaru ta saase kon ñu weddi wa tawallaw ñu du moyu ko topal fele waxo fi dara waxu ngeen fi dara wastaghna allah bur yalla doylo na bopam mom soxlawul ci ñom seenu ngeum wañewu ko yok ko wallahu tabur yalla ghaniyun moy ki wo amal hamidun moy ki sante ba lu ndaw ngay def mu fayal lu bare aljana mom kenn ligeyu fa lu ko fa lu ko fa saxal kenn mais motax kaw ba kaw bi dafa ñew ben sahabi la radiyallahu top na yona ndu sa salam mais yow mal khiyam kan moy atti nit ñi yona da naka yalla rek kaw bi tepp yu ho ko dar bi yow wadda menako mais loy def ni yalla moy atti nit ñi menako mais yalla ni mu baxé ni mu ki atti nit ñi koko mom moy rutti na moy ñepp ki suñu affaire baxna na ah wa ge deug le al karim mom bu de moy até ah ñu koko dortam mo rafet ci yalla lool nak la yalla bëgg moy bu kenn genn adina di ñaaw ndior ndax yalla neena man maangi fa ndior dal sama jaam nek bu de du nga am nga am na nit ñoo xamne japp nañ ne yalla dafa soxor ye yalla mom kon nak lool rek lañuy gis ño xamne dañu japp ne yalla mom dafa baax da wi ki momit lool lañuy am waaw ça japp na yalla am ak man mbugalaté lay xana gisoon ni def firawna lay mom yoy rek na yi dede bolel waaw am borom mbugal la mais borom yermade gu yaatu la da tamit nit ki day fexé xam nga lool sa sa mujjuk dundu fexel mo nga nek nga rafet ndort ci yalla lolou limi teki te nit xamul kagn lay gañu kon moy yow lolou limi teki moy kon yow del rafet ndort ci yalla sa suné ndax dé sa suné la mëna dikkel mais teki wul né damay bayyi dundu ba 70 ans japp né médecin yépp né nañ mat suba yow moi bi do ko genn may commencé ñat ndafen yor waxul non de ndax de buy ñew day bété al mautu mom yaati baxta buy ñew day bété kon lolu moy del rafet jox ci yalla sa suñu voilà munazama njortuna alladheena kafaru ñi nga xamantene ni daño wedd yalla an lan yubaxu ñom de ñey na ñeya yey ken du len wedd ken du len lan ken du len dekil non cette vie mom bu jexé ci fini mo dox leg leg bu nakare rek ñu door bal sen bokku ke ci bop tuuy mitrailleur sen bop di kay wala ñu ne man bu may dem duma dem man rek duggu ci ben lycée rek arose rosé ñu bari gala gaay ñew nga door sa bal bob ndax japp nañ na après dara xewul ouais c'est ça ñom né nañ boké non c'est fini tout est là c'est à dire au lycée ñu nok c'est à dina bi di souffrir voilà lool bo doyé neppalu waxi wolof yoy ku dé noppalu loolu deug dé ku dé noppalu fan ko koku kay bu xamone sax defone fi moko don gënal ñom pour ñom sauf yeen sauf ko gëmul yalla mom yow moy bo déwé safara nga jëm safara ci li nga nekk ni bu tané ouais li wa tané au moins lu metti metti fi légg nga lék lu neex wala sax man nga wër wala nga tané mais safara mom moy metti ba faw mais ñom comme xamu ñu lool gëmuñ may wala bu ñu ko déggé nan xol ma c'est con la ñom li ñi wax voilà voilà mon nak za man jort nay ni nay alladheena kafaru ni nga xamantene ni daño weddi an lan yub'athu ne nañ kenn du len ressusciter la wax top len ngale kul mon yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxal bala hakay wa rabbi watna ko ci sama borom la tub'athuna watna ne dinañu len dekil summa ginaaw gi la tunabbauna ñu dal di len informer bima amiltum ci li nga don def li ngeen don def adina wa zalika ta lol nak ala allah ci yalla yasir lu yomb la li ngeen japp ne man na nek dekil len ngeen rendre compte japp ngeen lol ala allah yasir lu yomb la bur yalla da ngeena dof yi xola affaire xola nim ko ki si xola nim ko renforcer li lu am solo la kul waxal moy ñewul rek xam nga ñewul ne zaama alladheena kafaru allam yumasu bala la tubasuna waxul lol de waxul ne ñi weddi de ndortu nañu ñu ngay wax na ni luñ len dekkil rek ne waaw dinañ len dekkil dedet dané qul waxal dugal ci qul moy yow yaram sa wax len ko mu gina len wax len bala ah kay am nga lol rek tonto won le moy ne kon dinañ len dekkil mais mu tek ci waxal charger commission ne ko waxal mu leer bala ah kay wa rabbi watna ko ci sa borom moy ba pare tek ci wat moy yi tax wax gina deggu yep la ci duggal xam nga lan di salam soxla wul nan di wat mais yalla na nako waxal waw renforcer ko wat wa rabbi ta waxul wa rabbukum wa rabbi man sama borom man wat na ne sama borom bi nga xamne moma yar sa wa rabbi sama borom bima mom man la ba par tek ci la bi nga xamne day day seddali la tubanku nawat nané dinañ len dekk te yem sax dekk la ngeen summa di yemul fofu la tunabba unata wat nané dinañ len informer bima amiltum li yeen don def lu ba len di dem rek japp ne du ngeen feñ mo dox yalla ne ñom ki ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون سوره فصلت نوني يين موي ييفير دي دانيو جابون ني يالا خامول لو باري تي لي ني جيف لولو نдах ييفير دي دانيو ووتي خامغا ньоญو بوكو ньоك كي جاب ني يالا امول دا فام ييفير يو خامني جاب ني ني يالا امنا مي ني نكو گمي باخول مو ام ньо خامني مو باي اتي لاญ موي لي زاتي ام ньо خامني لي زاج نوسي moy ñi nga xamne neena ñoom ñu ngi ci digënté bi quoi gëmuñu wéddi wuñu mais nak duñu jëf tamit jëf ku gëm mais ñoom dal ci xel mi lañ nekk moy dañuy sikki saka lool moy tagatembe nekk fi entre deux ta wolof ñay neena tagatembe chaaxaan la ku ba bo garab garab bala nga ne delu ci suuf moy ne ko gam ci lo japp ne ko ci souf jappo garab gi bayil garab gi nga set ci souf nga jëm entre deux mom voilà kon ñom moy ñom bokkuñu motax le fait que nan yéféri ñom ñu ñu mëlon ni catégoriser yéféri yëm ni lañ mëlon lool amul moy ne ay ki la ay classe la ñuy bokul ay façon la ñu am ñoo xamne ñoom yalla ci bopam lañ gëmul wa makka nak bokku ñoo nak ñoñu ñoñu amon nañu mais bari wuñu won comme ñu bari suñu jamono legi legi mom da melni sax affaire bi moy la tendance quoi moy fexel ba nek até rek mais mieux fur makka ñoom dañoo gëmon nañ ne yalla amna ñoom dañ ne modax ñu neul yalla rasul sallam ah non fais attention yow ni ñu le digge ngay wax yeb da nga joom ci suñu affaire ndax yow da nga japp ni ñu gëmu ñu yalla non gëm nañu yalla de xërem yi ñuy jaamu ni yow comprendre motax lay xara ñu wax ma naamudu ñun jaamu wuñu xërem yi illa ludul da am ben objectif rek ka tax nak ñu koy yaam li yuqarribuna ñu ginnoo jegel ila allah ci yalla bi ngay wax yow yalla bobu xam nañ ko ne mais nak kum ko yalla dafa mag ba mëno ci dem directement non ñu ut nak yalla yi c'est ça ñi ni xërem yi ñom nak ñoy nekk suñu intermédiaire bi ñu gina jokkale ak yalla nak loolu de muhammad comprendre nga xamna ko bu yaggu lu lolo la len di téré wayo ma comprendre yeen way ñoo ñu ni jamul len ah ñu ngi lool ñu gi ñoo jégué moy né daqo moy né le fait que ñu nekkul ni ñoom lañ gëm né ñoom rek ka fi nekk mais amna bu gina ma moy gis nga diiné yépp non la moy bo gisé politiciens yépp amna ci ben djebuñ nan moy bi gina kawé waaw ñu né bobu moy yow bi ngay waxa ñun ñepp d'accord ci bobu mais ay athéna yi apollon bu lé ku nek grec yi ñom am nañ ay ñom zeus sama moy bi gina mak voilà zeus mais day am ay ki ñom mi gis ni ñepp moy politiciens yi non la dina am yalla bo xamne dañ nan mom mo gina kawé mo ñi ci dess nak dañ leen ni ngir mi ginnoo jégeel rek xam nga yoy non moy ne ñoo ni façon yéféré yu mel non lañu am nañ ba légui yalla bu ñuy gis ko voilà da ngay gis ay buraye ndo ak yoy voilà bu ba xëremu sénégal et afrique moy ne ñoom gëm nañu ne yalla amna mais yalla ay kessé yoyu yalla ay kessé mourou ah non 300 quelque yalla luñu manul naka loko benn di mané ñoo xamné pour ñu def ko mu nek rek xam nga dañu nane dieu de la dieu du soleil pluie qui di dag affaire yi non mais amna djebu gina reuy sa su ne mais ñooñu ab ben or la mu am ño xamne ñoom moy ñoom geemuñu dara ñoom ñooñu benen affaire la ñooñ mëno ñew naan leen ñoom bo leen né do ñew naan leen yeen seen yalla yi baaxu nak naan la mais ku fi jaamu yalla mo naan seen né yow nga fébar wala lan yow ce discours bi c'est pas pour nous va ailleurs ñu non on jaamu rien ici nga naan ñu seen yalla mais nak ben affaire nak amna moy ne man na baña nek xeurum jaamu dara man na baña nek xeurum xam nga yone nta sallam da ne won adi ibn hatim adi ibn hatim da ne radiyallahu anhu ben sahabi mom da ne won yone nta sallam ah non ndax ki da ne yalla na ittakhadhu ok yeferi la doon wax dañu japp sen prêtre yi ak sen nit ñu bax ñi ñom ak sen ki dañ leen japp yalla bayyi fi yalla ah non ma yaron tou sallam nak ñun fekk dañu di tuupsi ak discussion bi non ah non japp wuñ leen yalla ñi ni rabbin ek yo ki non mono len est ce nekul ñom buñ leen digele ngeen def buñ leen télé ngeen baay ñu no ah lool moy yow japp nga ne mom lum la digel nonu la lum la téré nonu la am na ñoo xamne nak système lañ ko def xam nga sax nek ci aduna bi naan geewuma dara mo man da nek ki naan la até la sax am na lum geum mom geum na ne c'est la démocratie moy ne ñi ne dañ ko defoon xërem rek tek ko yow dang ko defup système mu nek sa bop ya ko créé mais def ko sa bop bu ñé dañ ko créé won def ko ay tandarma ay garab yow nak néwato ci yoy dang ko créé tik ko su bir xel def ko ay kine li moy système bi ñi lay doxé voilà wala communisme ak lu leen neex moy les jeyu bési quoi c'est tendance wala até mo né kon ñom lool lañu wax yé veri nénañ kenn du len dékkil waxal aha kay watna ko ci sam borom mi mom la tubansu na watna ni dinañ len dékkil tumala tuna baaw na te dinañ len informer ma amil tuntu ngén don defo zalika ci lolu dé té lolu ala allah yasir dékkil len informer len ngén don def mbugal ku ko ci neex moy ni gëmul yalla won toute façon yi gëmul dara mom mbugal rek la manam mune nak julit bu don def erreur man nako djegal fa aminu kon yen gem len yalla yen julit gem len billahi jibur yalla ak yen yefiri gem len yalla xal ko fa xam ngeen li moy am wa rasulih ak ndawam li mu len yonni alayhi salatu wassalam wan nuri gem len tamit alquran ji di leer alladhi bi nga xamne anzalna mom lañu wacce ñun bur yalla wallahu tabur yalla bima ta'maluna ci li ngeen di def khabirun kuko deñ kumpalo kuko xamla alquran ci turami nur ci la an nuru ci tur alquran la bok wan nuru ak leer gi moy alquran leer la shifaun la tamit day fajj muna yawma bis bi nga xamne ah yow do jonne de 5 xamna kon nañu bay bi dina insha allah taala moy yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabuni wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffiru 'anhu sayyi'atihi wa yadkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada ذلك الفوز العظيم نا لول لا ني كون غيس بي دي نيو ان شاء الله تعالى والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين